hört att du träffat någon. Jag hör att han är allt jag inte var. Och jag hör att du är säker nu. Och jag vaknar med den tanken varje dag. Och jag hör att han är den rätte. De säger att du verkligen menar det. Att jag hatar mig. Och jag skäms för att be. Jag skäms för att gråta. Mitt hjärta är ditt att förstöra. Låt din vän få veta. Och jag skäms för att säga. Du är kvar i mig. Skratta åt dig. Kommer jag kanske över dig. Hur kunde du falla när han sa jag älskar dig. Jag älskar dig så mycket att jag hatar mig. Mina vänner säger vakna upp och sluta tänk på det. Men vad vet du? Sluta dina ögon och aldrig känna dig ensam. Och alla vill väl ha dig nu. De har ju väntat på dig här. Och jag hatar att jag älskar dig. Och jag älskar dig så mycket att jag hatar mig. Älskar dig så mycket att jag hatar.